Yo. Hey. Yo. लड़की है क्या रे बाबा, इसकी अदा रे बाबा, इसका नशा रे बाबा रे बाबा रे बाबा बाबा बाबा बाबा। लड़की है क्या रे बाबा, इसकी अदा रे बाबा, इसका नशा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा बाबा बाबा। सोचो सोचो जरा, पूछो पूछो जरा, है ये कैसी बला, कोई भी ये न जाने। लड़की है क्या रे बाबा, इसकी अदा रे बाबा, इसका नशा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा बाबा बाबा चाल चले चैन दिल का लूटे जाने ना, देखो देखो रंग जवां रूप हंसी छेड़ दे तो रूठे माने ना, देखो देखो मोरनी सी चाल चले चैन दिल का लूटे जाने ना, देखो देखो रंग जवां रूप हंसी छेड़ दे तो रूठे माने ना, देखो देखो पास नहीं आना हाथ न लगाना, आग है दीवानों जल जाओगे। पास नहीं आना हाथ न लगाना, आग है दीवानों जल जाओगे। चेहरा तो भोला है, बिजली है शोला, क्या रे बाबा, इसकी अदा रे बाबा, इसका नशा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा बाबा बाबा बाबा। क्या तुम्हारी रेशमी सी जुल्फ से मैं खेलूं मेरी जान बोलो बोलो चूम लूं आओ तुम्हें बाहों में अपनी ले लूं जाओ ना बोलो बोलो क्या तुम्हारी रेशमी सी जुल्फ से मैं खेलूं मेरी जान बोलो बोलो चूम लूं आओ तुम्हें बाहों में अपनी ले लूं जाओ ना बोलो बोलो आंख ना दिखाओ रोब ना जमाओ बात क्या है जाना समझाओ ना आंख ना दिखाओ रोब ना जमाओ बात क्या है जाना समझाओ ना आंधी हो खतरा हो शबनम का खतरा हो लड़की है क्या रे बाबा इसकी अदा रे बाबा इसका नशा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा बाबा बाबा लड़की है क्या रे बाबा इसकी अदा रे बाबा इसका नशा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा बाबा बाबा है क्या रे बाबा इसकी अदा रे बाबा इसका नशा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा